من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Allah Azze ve Celle'nin ahirette müminler tarafından görülmesi, rü'yetullah meselesine devam ediyoruz. En son Enes radıyallahu anh'ın uzun, daha sonra da kısa hadisini aldık. Kısa hadisinden gene devam edeceğiz. Ne demiştik? Rü'yetullah meselesinde neler vardı? Bir, sarih naslar vardı. En son bununla ne yapmıştık? Meseleyi bitirmiştik hatırlarsanız. Sarih naslar. Yani açık, net. Kıyamet günü Müslümanların ahirette Rablerini ne yapacaklarına, göreceklerine dair sarih neler var? Naslar var. Bu iki lafızla ne yapıyordu? Geçiyordu değil mi? Bir, rü'yetin bizzat kendisi. Neydi rü'yet? Görmek. Bir de bir lafız daha kullanılıyordu. Neydi o da görmenin diğer mukabili? Bazı hadislerde geçmişte hatırlayan var mı? Neydi? Ra'a değil de neydi? Nazara. Evet. Nazretmek. O da bakmak diyelim. Aynı kapıya çıkar. Bunlar açık seçik naslarda ne yapıyor? Geçiyor. Bununla alakalı ayetleri verdik. Sonra ne yaptık? Hadisleri verdik. En son Enes radıyallahu anh'ın uzun hadisinde de bu ne vardı? Açık seçik ortadaydı. Bir de ne var? Gayri sarih naslar var. Gayri sarih naslar. Nedir gayri sarih naslar? Yani sarih olmayan. Ne demek sarih olmayan? Bizzat ruhiyet kelimesi, yani görme kelimesi, nazretme kelimesi, nazar kelimesi, bakmak kelimesi ne yapmıyor? Geçmiyor. Ama ifade ettiği şey anlam itibarıyla ne? Yani bizzat Allah Azze ve Celle'nin vecihini görüleceğine dair neler? Naslar. İmam Buhari önce ne yaptı? Dikkat ederseniz bab başlığına ayet-i kerimeyi aldı. Ayet-i kerimede nazar kelimesi geçiyor dikkat ederseniz. Daha sonra ne yaptı? Hadisleri zikretti. Sarih olan 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. 7 tane hadisi ne yaptı? Sarihe delil kıldı. Açıkça, ayanen Allah Azze ve Celle'nin müminler tarafından ahirette ne yapılacağını, görüleceğini ifade eder. Biz onun üstüne başka ayetler, başka hadisler ne yaptık? Ekledik. Şimdi ikinci olarak gayri sarih naslara getiriyor meseleyi. Ehli sünnetin menhecidir bu. Ne demek gayri sarih naslar? Her ne kadar şu iki kelime geçmiyorsa da bu iki kelimeyi ifade eden, bu iki kelimenin dışına çıkmayan meseleler. Yani örnek verelim mesela. Örnek verelim daha iyi anlarız. Şimdi ben geliyorum Recep'in yanına. Recep'le konuşuyorum. Direkt mübaşerate doğrudan, arada bir ne yok? Tercüman yok. Recep'le ben konuşuyorum. Aramızda ne yok? Tercüman yok. Yani ne demek aramızda tercüman olmaması? ben Recep'le arada bir aracı olmadan ne yapıyorum? Konuşuyorum. He, bu hal bize neyi gösterir? Doğrudan Recep'in karşısındayım. Recep de benim neyim de karşımda, biz birbirimizi görerek ne yapıyoruz? Konuşuyoruz demektir. Ya da ne yapıyorum? He, hiç görmediğim bir arkadaşı bir gün bir mescidden çıkarken karşımda buluyorum. O arkadaşla ne yapıyorum? Karşılaşıyorum. E arkadaşla karşılaşınca, haliyle arkadaşla karşılaşmış olabilmek için ne yapmak lazım? Bizzat yüz yüze olmak lazım, değil mi? Aleyküm selam. Yan yana olmak lazım. Böylelikle arkadaşla ne yaparsın? Karşılaşmış olursun. He, bunlar her ne kadar gerek karşılaşma, bir araya gelme, gerekse arada herhangi bir ne olmadan, tercüman olmadan konuşma, he, bizim nazarımızda farklı şeyler ifade etse de ehl-i sünnet bunların her birinin neye? He, sarih naslarda geçen ru'yet ve nazretmeye ne yaptığını, delalet ettiğini, işaret ettiğini ne yapıyor? Söylüyor. Şimdi o Enes'in kısa hadisini alalım. Oku Musa Enes'in kısa hadisini. Haddesena Abdullah ibn Sa'd ibn İbrahim. Haddeseni Amr. Haddesena Ebi Ansarikin. Ali ibn Şihabin. Kale haddeseni Enes ibn Malikin. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. Evet, oku Recep tercümesini. İbn-i Şihab şöyle dedi. Bana Enes İbn-i Malik radıyallahu anh şöyle tahdis etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hevazin ganimetlerini taksim ettiği zaman Ensar'a haber gönderip onları yuvarlak bir Arap çadırı içinde topladı. Konuşmasının sonunda da onlara, sizler Allah'a ve Resulüne kavuşuncaya kadar sabrediniz. Şüphesiz ben havuz başında olacağım buyurdu. Kavuşma kelimesi. Şimdi bu gayrı sarihe devam ediyoruz. Siz ikiden itibaren devam ediyorsunuz. Ben siliyorum, başa geliyorum. Gayrı sarih naslar. A olarak burada kavuşma. Lika. Nedir lika? Bu hadis ilminde de geçer. Mesela İmam Buhari'nin Müslim'den farklı olarak şart koşmuş olduğu hadis rivayetinde şart koşmuş olduğu mesele lukye. Lukye. Aynı kökten bunlar. Lukye. Mesela der ki İmam Müslim, der eğer iki ravini, şimdi ben Recep'ten rivayet edeceğim bir hadisi. İkimiz de güveniliriz, sikayız. Aynı zamanda adiliz. Dinimiz de ne? Mazbut. Ne yapacağım? Hadis rivayet edeceğim Recep'ten. Benim hadisten rivayet, Recep'ten hadis rivayet edebilmiş olmam için bir kere arada bir kopukluk olmaması lazım. Yani bir kere aynı dönemde yaşamış olmamız lazım. Yani ben Recep öldükten sonra Recep'ten hadis rivayet edemem. Ya da benim doğumum Recep'in ölümüyle aynı yıla gelmişse, ya da Recep öldüğünde ben 3 yaşındaysam, 2 yaşındaysam Recep'ten hadis rivayet edemem. Edebilmem için arada ne olması lazım bir tane? Aracın da olması lazım. O halde Recep'le aynı zamanda yaşamam lazım. Yani benim hadis rivayet edebilecek nitelikte olmam, Recep'in zamansal olarak yaşadığı döneme ne yapması lazım? Tesadüf etmesi lazım. Muasara diyoruz. Aynı asırda yaşama. Bu şart koşulmuştur. Kim tarafından? İmam Müslim ve genel cumhur tarafından. Ama İmam Buhari demiştir ki hayır, ben bu şartla tek başına iktifa etmem. Yani aynı zamanda yaşamaları benim için yeterli değil. Yani bizzat birbirlerini görmüş olmaları gerekir. Bizzat birbirlerini görmüş olmaları, birbirleriyle görüşmüş olmaları gerekir. İşte lukye burada görüşmek ya da görmek anlamındadır. Lukye görüşmek ya da görmek anlamındadır. Aynı şey sahabi olmada da vardır. Bir insanın sahabi olabilmesi için Müslümanken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görmesi gerekir. Bir insanın sahabi olabilmesi için Müslümanken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görmesi, yani görüşmesi gerekir demektir. Yani ne? Görüşmesi. Ama her görüşme bizim anladığımız anlamda münazarayı gündeme getirmez. Şimdi görüşmek deyince sanki karşılıklı ne? Konuşmak ifade eder, değil mi? Görüşmek. Seninle görüşüyoruz deyince karşılıklı konuşmayı ifade eder. Şimdi İmam Buhari hadis rivayetini ele aldığı için görmeyi yeterli görmüyor sadece rü'yeten. Bilmesini ya neyini? Görüşmeyi. Yani ben Recep'e geliyorum, Bağdat'ta yakalıyorum Recep'i, Recep'ten hadis rivayeti alıyorum. Bizzat neyinden? Ağzından. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisinin sahabi olması için doğrudan Resulullah'la konuşmaları ne yapmıyor? Gerekmiyor. Müslümanken bir kere görmesi yeterli. Aynen ne de olduğu gibi ve daha hacında olduğu gibi. Evet. Tepede Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gördü. Ondan bir şeyler duydu ama kendisi onunla ne yapmamış olabilir? Konuşmamış olabilir. Bu da nedir? Sahabidir. Dikkat ederseniz iki örnekte de görüşmek en asgaride nerede birleşiyor? Görmede birleşiyor. Anladık değil mi? En asgaride görmede. Görüşebilmek için, kavuşabilmek için ne yapmak lazım? Görmek lazım. Ama her görme illa ne yapacağını, onunla konuşacağını, görüşeceğini o anlamda gündeme getirmez. Oysa ki demek ki kavuşmak görmeyi kapsıyor. Neyi kapsıyor? Görmeyi kapsıyor. Burada da aynı kök var. Gerek ayetlerde gerek hadislerde. İmam Buhari işte bu neyi? Lukye'yi yani likayı, görüşmeyi en asgarisi olan neyle? Görmeyle zaten bize sunuyor. Bir de bunun ötesi var. Bunu bununla bırakmayacak. Diyecek ki Allah'ı görmek sadece ve sadece uzaktan bir şeyi görmek gibi değil. Bir de bunun görüşmesi var. O da ne? Arada tercüman olmadan ne yapacak? Konuşacak. Konuşacak. Onu da diğer hadislerde zikredecek. Onu da diğer hadislerde zikredecek. Direkt şimdi likadan giriyor. Bura anlaşıldı mı? Evet. Çok fazla böyle kelam meselelere girmeyeceğim. Müellifimiz maşallah Lukye ile alakalı 20 sayfa zikretmiş. Ona ihtiyacımız yok. Bize lazım olan aklınıza lika gelince birini ikna etmek istediğinizde arkadaşım bir insan nasıl sahabi olur? Nasıl sahabi olur? Müslümanken yani İslam olduktan sonra tarikası. Ne yapması? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görmesi. Ki ona biz mülaki olması diyoruz. Ne olması? Mülaki. Resulullah'a kavuşması. Nasıl Resulullah'a kavuşacak? Ruhiyeten. Konuşmamış bile olsa. Peki İmam Buhari'nin şartındaki lukye ne? Bizzat ne yapma? Karşılıklı hadis rivayetinde bulunma. Allah'ın görülmesi sadece görülme değil, arada ne olmada? Tercüman olmadan konuşma. Yani bir nevi bir nevi ne? Sahabi ve ne? İmam Buhari'nin lukye şartının neyi? Karışımı değil mi? Evet. Bunu söylediğiniz zaman şarj eder o. Eğer insaflıysa ne yapar? Şarj eder. Çok fazla örneğe girmeye gerek yok. Şimdi ne diyor burada hadiste? İbn-i Şahab el-Zühri Enes bin Malik'ten alıyor. Diyor ki Enes bin Malik Peygamber aleyhissalatu vesselam enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ersele ile ensar haber gönderdi ensara. Evet. Fe cemahum fi kubbetin min edim diyor mesela. Birazdan alacağım. Buhari'de bu 7 yerde geçiyor bu rivayet. Bir tanesi bu. Bundan başka 6 yerde daha geçiyor bu. Diyor ki daha sonra ve kâle lehu Ensar'a diyor ki aleyhissalatü vesselam isbiru hatta telkavullâhe ve rasûlehu Allah'a ve Resulüne kavuşuncaya kadar ne yapın? Sabredin. Fe inni alel hav. Çünkü ben havzın başında olacağım. Şimdi bakın. Ru'yetullah'ı inkar edenler ru'yeti Resulullah'ı inkar eder mi? Çünkü hadisin metninde hem Allah'a hem de Resulullah'a kavuşmak var. Mutezile'den bir adam bulamazsınız kolay kolay. Cennette Resulullah'ı göreceğini ya da ona kavuşacağını ne yapar? İnkar eder. Çünkü havzın başında ne yapacaksın? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kavuşacaksın, onu göreceksin. Eğer sen o cennetin o mertebesine ne yapabilmişsen? Ulaşabilmişsen, çıkabilmişsen. Demek ki açık. Bu hadis sadece Allah'ı Görmeyi değil aynı zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı da neyin başında? Havzın başında. Onun havzından içeceksin. Öyle su ki içtikçe asla ne yapmayacaksın? Doymayacaksın ve susamayacaksın. Bir su düşünün. İçeceksin, doymayacaksın, aynı zamanda da susamayacaksın. Doymamak suyun kusurundan değil. Suyun neyinden? Güzelliğinden, tadından. Öyle bir şey. Demek ki hadis burada sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam, Allah Azze ve Celle'nin ruhiyetine değil, aynı zamanda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a da ne yapıyor? Odaklanıyor. Bakın İmam Buhari'nin Gazveler bölümünde, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşları bölümünde zikretmiş olduğu rivayet. O bölümünde, Taif gazvesi bölümünde, Ensardan bazı insanlar Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Hevazin ganimetlerini aldıktan sonra Allah Azze ve Celle de o ganimetleri Resulullah'a fey olarak verdikten sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başlıyor insanlara ne yapmaya? Bu ganimetleri dağıtmaya. O insanlardan bir kısmına develerden 100 tane veriyor. Ele geçen ganimetlerden, ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkıdır, hakkı vardır biliyorsunuz. Ganimetlerde 100 taneyi ne yapıyor? İnsanlardan bir kısmına veriyor. Bunun üzerine bazı insanlar diyorlar ki Allah Resulüne Aleyhisselatü Vesselam'a, tabi diyenler de Ensardan, Kureyş'e veriyor ama bizi bırakıyor. Yani Kureyş'e, Kureyş'ten bazı insanlara 100 tane deveyi verdi. Ama bizi ne yaptı? Terk etti. Bize vermedi. Öyle ki halen daha bizim kılıçlarımızdan kan akıyor. Yani bizim kılıçlarımızda kan kurumadan cihatta öldürdüğümüz insanların, yaraladığımız insanların kanı daha kılıçlarımızdan akarken bizi bırakıyor da Kureyş'ten ne yapıyor? Bazı insanlara bu 100 deveyi ne yapıyor? Veriyor. Enes radıyallahu anh diyor ki onların bu sözünü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştırdılar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onlara haber yolladı ve onları deriden bir çadırda topladı. Deriden yapılmış bir çadırda topladı. Onlardan başka kimseyi çağırmadı ama. Diyor ki daha sonra Enes bin radıyallahu anh, İnsanlar toplanınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalktı, dedi ki sizden bana ulaşan bu haberin aslı nedir? Bu sözün aslı nedir? Bu söz neyin nesidir? Bunun üzerine Ensar'ın fukahası, bakın fakih kelimesi geçiyor rivayette, fukaha, fakihleri yani önderleri, dediler ki ey Allah Resulü, bu sözü bizim reislerimiz, liderlerimiz, akıllarımız ne yapmadı? Söylemedi. Ya ne? Bunu bizden bazı insanlar, daha yeni Müslüman olmuş insanlar, müellefe-i kulüp dediğimiz, yani müellefe-i kulüp, onlar bu sözü söylediler. Ne dediler? Allah ne yapsın? Resulünü affetsin. Kureyş'ten ne yapıyorlar? Kureyş'e bu 100 deveyi veriyor. Kureyş'ten bazı insanlara, bizi ne yapıyor? Terk ediyor. Oysa ki halen daha kılıçlarımızdan ne yapıyor? Kan akıyor. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ben dedi bazen dedi ne yapan? Böyle dine yeni gelen müellefeyi kuluba ne yaparım? Bir şeyler veririm. Diğerlerini terk ederim. Kastım onları ne yapmak? Tehlif etmek. Dine ısındırmak. Alıştırmak. Daha sonra dedi ki oysa ki ey Ensar, siz insanlar benim yanımdan kalkıp giderlerken neyle? Malla giderlerken. İnsanlar benim yanımdan malla giderlerken, malı alıp kalkıp giderlerken siz de peygamberinizle evlerinize birlikte gitmekten razı olmaz mısınız? Yani insanlar buradan mallarla gidiyor, Resulullah'la değil. Ama siz de neyle? Resulullah'la evinize, beldenize, yurdunuza gidiyorsunuz. Bundan razı olmaz mısınız? Daha sonra dedi ki Peygamber aleyhissalatü vesselam, Allah'a yemin ederim ki sizin kendisiyle barışa gittiğiniz, kendisiyle değişime gittiğiniz, kendisiyle değişim sağladığınız insan ya da o şey onların birlikte gittiğinden daha nedir? Hayırlıdır. Aleykümselam. Yani siz Resulullah'la gidiyorsunuz, onlar malla gidiyor. Sizin Resulullah'la gitmeniz onların gittiği şeyle daha hayırlıdır. Bunun üzerine dediler ki ey Allah Resulü, biz razı olduk. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara buyurdu ki siz benden sonra neler göreceksiniz? Bazı esereler. Yani neler? İhtilaflar, sorunlar. Sabredin ta ki Allah'a ve Resulüne kavuşuncaya dek. Resulüne nerede? Havzın başında. Demek ki hadisin aslı bu. Hadisin neyi? Aslı bu. İmam Buhari taktı yapar, keser, kısaltır. Biz de alakalı bölümünü verdi. Uzununa girmedi. Ama ne zaman ki Taif gazvesinden bahsetti, o zaman teferruatıyla verdi. Demek ki hadisin aslı bu. Hadiste bize verilen husus bu. Şimdi burada hadisle alakalı bölüm, yani konumuzla alakalı bölüm ne? Lukye. Kavuşma. Allah'a kavuşma. Lukye'nin pek çok anlamı vardır Arapçada. Ama hepsi neye çıkar? Karşılıklı neye? Görüşmeye, muayeneye, mukabeleye çıkar. Neye çıkar? Mukabeleye çıkar. Yani siz karşınızdaki insanla bir araya geldiğiniz zaman onunla ne yaptığınızda, görüştüğünüzde ne yaparsınız? Onu görürsünüz, o da sizi ne yapar? Görür. Kur'an-ı Kerim'de 20 küsür yerde lika kelimesi geçer. 20 küsür yerde. 20 küsür yerde ve bunların genelinde bizzat basar ve basiretle, yani gözle ne yapma? Görme anlamındadır. Hissi görme anlamında olan yerler de vardır ama bu nas ona müsait değildir. Neden müsait değildir ona? Çünkü açık ve sarih neyle desteklenmiştir? Rü'yet ve nazarla desteklenmiştir. Bir rivayeti aldığımız zaman inşallah meseleyi daha iyi anlayacağız. Ondan sonra ne yapacağız? Diğer rivayete geçeceğiz. Çok fazla uzatmayacağız inşallah. Mesela diyor ki Buhari rivayetinde, "Men ahabbe lika Allah, ahabba Allahu likaehu." Kim Allah'la karşılaşmayı, ona kavuşmayı severse Allah da ona kavuşmayı sever. Gördük. Ve men keriha lika Allah keriha Allahu likaehu. Kim ki Allah'a kavuşmayı ne görürse keri, hoş görmezse Allah da ona kavuşmayı ne görmez? Hoş görmez. Demek ki bu kavuşma bizzat birbirine kavuşma. Yani bir tarafın bir tarafa değil, her iki tarafında birbirine kavuşması şeklinde bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselam tarafından ne yapılmış? İfade edilmiş. Buhari ve Müslim'in neyi bu? Ortaklaşa rivayeti. Diğer rivayeti de aldığımız zaman inşallah göreceğiz. Oku Musa onu da. O İbn Abbas rivayeti. Evet, Tavus'un İbn Abbas'tan rivayeti. Kâle haddesenî Sâbit ibn Muhammed'in. Kâle haddesenâ Süleyman. Ali ibn-i Cüreyc'in. An Süleyman el-Ahvâl. An Tavus'in Ali ibn-i Abbas'in radıyallahu anhuma kâl. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني لا إله إلا أنت قال أبو عبد الله قال قيس بن سعد وابو الزبير عن طاووس قيام وقال مجاهد القيوم القائم على كل شيء وقرأ عمر بن وقرأ عمر القيام وكلاهما مذكور. Oku tercümesini. İbn Abbas radıyallahu anha şöyle demişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anhuma babası ve kendisi değil mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin bir kısmında teheccüd namazı kıldığında şu duayı söylerdi. Ya Allah, hamd sana mahsustur. Gökleri yerleri görüp gözetmekten hiç gafil olmayan yalnız sensin. Hamd sana mahsustur. Göklerin, yerlerin ve içlerinde olanların Rabbi yalnız sensin. Hamd sana mahsustur. Göklerin, yerlerin ve bunların içinde olanların nuru sensin. Hak sensin. Hak olan sözündür. Hak olan vaadindir. Sana kavuşmak haktır. Cennet haktır. Cehennem haktır. Kıyamet gününün geleceği haktır. Ya Allah, emir ve nehyini kabul edip kendimi yalnız sana verdim. Yalnız sana iman ettim. Yalnız sana güvendim. Tevekkül ettim. Yalnız sana inabe ve rücu ettim. Hasma karşı hüccet getirmek kuvvetimi senden aldım. Hakkı inkar eder ile kendimi arasına seni hakem ettim. Evvelden yaptığım, sonradan yapacağım, gizlediğim, açığa vurduğum ve senin benden daha iyi bilmekte olduğun bütün günahlarımı sen mağfiret et. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Evet. Bu hadis sizde 15 nolu hadiste daha önce geçti. Teheccüdle alakalı dua. Bakın 15 nolu hadisinize. Evet. Evet. Bakın. 15 nolu hadisinize bakın. Oraya da kaydedin. 15 nolu da geçti diye. Evet. 15 nolu da geçti. Çok uzun ne yapmayacağız? Şerhine girmeyeceğiz. Çünkü bunu şerhini ne yapmıştık? Almıştık. Burada konumuzla, babımızla uygunluğu ney? Babımızla uygunluğu ve likauke hak. Evet. O böyle. Ve likauke hak. Sana kavuşmak nedir? Haktır. Ehl-i sünnetin temel prensiplerinden ne? Bir tanesi Rabbe, Allah Azze ve Celle'ye ne yapmak? Kavuşmak hak. Yani Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? Bunu bir hak olarak görmüştür. Bir söz değildir bu sadece. Bir söz değildir. Bir mükafat da değildir. Mükafat cennet ve nedir? Cehennemdir. Bu ne? Bizzat Allah Azze ve Celle'nin vermiş olduğu ne? Haktır, hak. Nedir? Hak. Lika kelimesi. Çok fazla ne yapma? Kurcalamaya gerek yok. İlk şıkta A'dayız. Bir sonraki hadisi oku. Kâle haddesena Yusuf ibn Musa. Kâle haddesena Ebu Usame. Kâle haddeseni el-A'meş. عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان ولا حجاب يحجبه. عدي بن حاتم hadisi. Daha önce عدي بن حاتم'le alakalı bilgi aldık. Geçmişti bir rivayeti. Onun için ona ne yapmayacağız? Girmeyeceğiz. Burada Aleyhisselatü Vesselam'ın merfu bir rivayetini ne yapıyor bize? Veriyor. Nedir o rivayet? Ma minkum min ahadin illa seyukellimuhu rabbuhu. Sahabeye bizzat ne yaparak? Dönerek diyor ki sizden hiç kimse yok ki Rabbi onunla ne yapmasın? Konuşmasın. Sahabi ne? Mümin değil mi? Sahabi ne? Müslüman. Ne diyor? Sizden hiç kimse yok ki Rabbi onunla konuşmasın. Şimdi konuşabilir. Birileri kalkar der ki Rabbim ne yapar benimle? Konuşur. Nasıl konuşur? Sesini işitir. Benim onu ne yapmam? Görmem. Gerekmez. Bunu diyebilir. Ya da karşılıklı konuşuruz ama o anda bir bulut girer araya ya da o anda bir duvar girer ya da o anda biri geçer oradan. Gene göremem. Değil mi? Bu işgali ne yapıyoruz? Ortadan kaldırıyoruz. İki tane ney var? Unsur var burada. Evet. Bir, leyse beynehu ve beynehu tercüma. İkisi arasında ne yok? Bir tercüman yok. Demek ki B şıkkı ne yapma? Konuşma. B şıkkı ne? Konuşma. İki şık mütercim olmadan ikinci unsur ve la icabun yahcubuhu. Ortada onu örten, gizleyen de ne olmadan? Perde olmadan. Ha, demek ki bu konuşmayı da İmam Buhari rahmetullahi aleyh, evet, kıyamet günü ahirette müminlerin Rablerini neyine? Görmelerine delil kabul etmiş. Rablerini görmelerine delil kabul etmiş. Daha önce aldığımız bir hadis vardı. Hatırlayacaksınız. Ne diyordu hadiste? İnna Allaha la yenam ve la yenbagi lehu en yenam. Hatırlayacaksınız. Allah uyumaz. Zaten uyuması da ne yapmaz? Gerekmez. Evet. Yahfizul kısk ve yarfa'uhu. Adaleti indirir, kaldırır. Bir rivayette de mizanı indirir, kaldırır. Yurfa'u ileyhi amelul leyl kable amelin nehar. Evet. Gecenin ameli, gündüzün amelinden önce ona ne yapılır? Kaldırılır. Ve amelün nehar kable amelin leyl. Gündüzün ameli de geceden evvel. Hicabuhun nur. Hicabı nurdur. Lev keşifehu, eğer bir onu açsa var ya, le ahrakat subuhat vecihi mantaha ileyhi basaruhu min halkihi, gözün iyileştiği her şeyi ne yapar? Yakar. İşte bu neyle alakalı? O durum dışında. Hangi durum? Kıyamet günü ahirette müminlerin Rablerinin neyini, vecihini görmesi dışında. Başka bir rivayeti alacağız. O zaman daha iyi ne yapacağız? Anlayacağız inşallah. Aldık onu biraz önce. İza dahale ehlül cenne el cennete. Cennet ehli nereye girince? Cennete girince. Kale yekulullah. Allah Azze ve Celle der ki tebareke ve teala, turidune şey'en ezidukum, daha fazlasını istiyor musunuz? Feyekulune, derler ki elem tubeyyiz ucuhena, yüzlerimize ak etmedin mi? Elem tudhilnel cennete ve tüneccina minen nar, cennete sokup azaptan, cehennemden kurtarmadın mı? Kale feyekşiful hicab. Gördük mü? Ha. Hicabı ne yapacak? Kaldıracak. فَمَا عُوتُوا شَيْئًا اَحَبَّ اِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ اِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. Rablerinin yüzüne bakmaktan daha güzel bir şey onlara daha ne yapılmadı? Verilmedi. Daha sevimlisi verilmedi. Ha, demek ki dikkat ederseniz hicabın kaldırılması neyle alakalı doğrudan? Ha, neyle alakalı? Kıyamet günü müminlerin Rablerini görmeleriyle alakalı. Yoksa o hadiste ne yapmayacağız onu? Karıştırmayacağız. Ha, demek ki ikinci olarak konuşma, ama nasıl? Mütercim olmadan. Nasıl? Perde olmadan. Mütercim olmadan, yani Allah Azze ve Celle konuşacak, sen anlayacaksın. Çünkü dilleri yaratan kim? Allah Azze ve Celle. Mütercime ihtiyacın yok. O sana şah damarından daha yakın. Ha, başka arada ne olmadan? Perde olmadan. Evet, bu da B şıkkını oluşturuyor. Bir sonraki rivayet okumuşsa. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد عن أبي إبان عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة كبر من كبرياء. Tamam. Değişik rivayetler. Evet. Abdullah İbni Kays radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki cennet vardır ki bunların kapları ve içlerinde bulunan eşyaları gümüştendir. Diğer iki cennet daha vardır ki bunların kapları ve içlerinde bulunan şeyler de altındandır. Ad cennetindeki cennetliklerle bunların Rablerine bakmaları arasında Allah'ın veçhi üzerinde bulunan kibriya ve azamet perdesinden başka bir şey bulunmayacaktır. Şimdi 4 tane cennetten bahsediyor. Kaç cennet var? 7. Kaç? 8. 7 tane ne var? Cehennem. Demek ki burada 4'ünden bahsediyor. Bu demek değil ki 4 tane cennet var. 4'ünden. Çünkü bu 4'ünden ikisi şöyle, ikisi böyle diyor. Yani ne diyor? Abla İbni Kays Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayetinde cennetâne min fıddatin âniyetuma ve mâ fîhima. İki cennet var. Hem kendisi hem de içindeki kaplar neden? Gümüşten. Ve cennetani min zeheb aniyetuma ve ma fihima. Evet, iki cennet var. Neden? Altında, içindeki nelerle birlikte? Kaplarla. Ve ma beynel kavmi ve beyne en yanduru ila rabbihim illa ridaul kibriya ala vecihi fi cenneti adin. Adin cennetinde o cennetliklerin Allah Azze ve Celle'ye bakmaları ve onlar arasında sadece ve sadece Allah Azze ve Celle'nin vecihi üzerindeki, yüzü üzerindeki ney? Kibriya. Ney? Kibriya ridası örtüsü var. Kibriya. Şimdi bir iki tane rivayet alacağız. Onları aldıktan sonra inşallah meseleyi daha iyi anlayacağız. Bakın İmam Buhari tefsirde diyor ki ridaul kibri ala vecihi. Sizde şimdi orada kibir geçmiş. Aslında benim elimdeki nüshada kibriya. Kibriya. El kibriya. Tefsirdeki, yani tefsir kitabındaki rivayeti ise ridaul kibri, yani sizdeki gibi. Ala vecihi. Geliyoruz başka rivayetleri, birkaç tane daha rivayet alacağız. O zaman inşallah ne olduğunu anlayacağız. Ebu Davud'un rivayeti diyor ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, Allah Azze ve Celle buyurdu ki el kibriya'u ridai. Şimdi örtü deyince hocam arada bir örtü var. Yani sen Allah'ı göreceğini, yüzünü açıkça ne yapacağımızı göreceğimizi söylüyorsun ama arada bir örtüden bahsediyor. O da ne? Kibriya örtüsü. Birazdan kibriyanın ne olduğunu ne yapacağım? Açıklayacağım ama yani arada bir problem yok mu? Bakın ne diyor Ebu Davud rivayetinde. Bizzat Allah Azze ve Celle diyor. Hadisi kutsi rivayet. El kibriya uridai. Kibriya benim örtümdür. Kibriya benim örtümdür. Yani yüz örtüm, onu kastediyor. Vel azametu izari. Azamet de neyimdir? Peştemalimdir, izarımdır. Femen nazaani vahiden minha gazetu finnar. Kim ki onlardan birinde, yani hem kibriyamda, büyüklüğümde, hem de azametimde, ululumda benle mücadele eder, yarışa girerse onu neye atarım? Cehenneme atarım. Şimdi demek ki burada bize açıkça neyi, ridanın ne olduğunu açıklıyor. Nedir o? Kibriyası. Yani Allah Azze ve Celle'nin neyi? Büyüklüğü. Onun neyi? Neyi? Ridası. Demek ki ortada bir örtü yok doğrudan. Bu hadise döndüğümüz zaman Adin cennetinde olan cennetlikleri Rablerini görmeleri, yani Rableriyle onu görmeleri arasında Rabbin yüzünün önündeki ne var? Büyüklüğü var. Büyüklüğü. Yani Rabbim o kadar büyük ki. Rabbim o kadar büyük ki. O büyüklüktür işte o örtü. Yoksa arada ne yok? Örtü yok. Başka bir rivayet alalım. Müslim'in rivayeti. El-izzu izaruhu. İz. Yani izzet. Şeref. Onun izarıdır. Yani neyi? Neyi? Peştemali diyelim. Öyle anlayın. Vel kibriya ridauhu. Kibriya da büyüklüğü de neyi? Ridasıdır. Femen yunazi'uni azzebtuhu. Kim ki bundan benle yarışa kalkarsa ne yaparım? Ona azap ederim diyor. İbn-i Mace rivayetini alalım. Yekulullah subhanehu. Allah Azze ve Celle buyurdu ki el kibriya'u ridai. Büyüklük benim neyimdir? Ridamdır. Vel azametu izari. Azamet de neyimdir? İzarındır. Femen nazani vahiden minhuma elkaytuhu fi cehenneme. Kim bunlardan birinde benimle ne yaparsa, yarışa kalkar, bana karşı çıkarsa onu nereye atarım? Cehenneme atarım. Demek ki bu kibriya Rabbin neyi? Büyüklüğü, yüceliği, ululuğu. Bu ne? Rida. Müslim rivayetinde Rida olan ne? İzzeti. Rida olan ne? İzzeti. İzzet de ne demek? Şeref. Büyüklük, yücelik aynı mana hemen. He. Bir de ne var? İzarı var. O da ne? Azameti. Şimdi dönüyoruz hadisimize. Demek ki Adin cennetindekiler bizzat Rablerini ne yapacaklar? Görecekler. Arada bir engel yok. Sadece bir engel var. O da Rablerini görmelerine engel olan engel değil. Bir unsur değil. Yani Rabbin neyi? Büyüklüğü. Yani o kadar memnun olacaklar ki, o kadar hoşlarına gidecekler ki, gidecek ki daha önce aldık. Yani o nimet karşısında ne yapacaklar? Çok sevinecekler. Kendilerinden ne yapacaklar? Geçecekler. Aldık daha önceden rivayet. Ha, demek ki burada herhangi bir örtü yok. Ha, o anlamda bize engel olabilecek mahiyette bir örtü yok. Bunu anlayalım. Bu hadiste başka neyin ispatı var? Bizzat Rabbin vecihinin ispatı var. Rabbin neyi? Vecihinin. Yüzü var diyor. Buhari rivayet. Müslim'de de var. Neyi var? Yüzü var diyor. Yüzü. Rabbin yüzü var. Şimdi bu yüzü siz tevil edin bakalım başka bir şeyle. Çok zor burada tevil etmek. Çünkü niye? Sıbak ve sıyak. Evveli ve neyi var? Ahiri var değil mi? Bunu ne yapmak? Tevil etmek mümkün değil. Şimdi gelelim buraya. Bu hadiste ne yok? Gayri sarihlik yok. Onun için buraya yazmıyorum. Çünkü ne kelimesini kullanmış? Nazara. O zaman bunu neye koyuyorum? Sarihe koyuyorum. Bire. Yukarı yazmıştık ya. Peki niye İmam Buhari araya gayri sarihleri aldıktan sonra bir de ne yaptı? Sarih, sarih koydu. Nedeni var. Çünkü bu hadis hem sarihi hem de gayrı sarihi ifade ediyor. Sarihi nazar yönüyle, bakma yönüyle, gayrı sarihi de ridaül kibriye ala vecihi yönüyle. Yüzünün üstündeki ne? Kibriya örtüsü. Ama kibriya örtüsü bizzat diğer hadislerde açıklanmış. O da ne? Nedir diyor? Bizzat büyüklük benim neyimdir? Ridamdır. Yani kibriya benim neyimdir? Ridam. Azamet de benim neyimdir? İzarım. Müslim rivayette izzet benim neyim? Ridam. Azamet benim neyim? İzarımdır diyor. Bunda da herhalde anlamadık bir şey yok. Bir sonraki rivayeti alalım. Kâle haddesena el-Humeydiyyü. Kâle haddesena Süfyan. Kâle haddesena Abdülmelik ibni A'yen. Ve Câmi'u ibni Ebi Raşid'in an Ebi Vâil'in عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتتع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان قال عبد الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله الآية. Abdullah İbni Mesud radıyallahu anhuma'dan şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim yalan bir yemin ile Müslüman bir kimsenin malını koparıp alırsa o Allah'a kendisine karşı öfkeli olduğu halde kavuşacaktır. Abdullah İbni Mesud dedi ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zikri ulu olan Allah'ın kitabından bu hadisin doğrulayıcısını okudu. Hakikat Allah'a olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir pahaya satın alanlar işte onlar Allah için ahirette hiçbir nasip yoktur. Allah kıyamet gününde onlarla konuşmaz. Onlara bakmaz. Onları temize çıkarmaz. Onlar için pek acıklı bir azap vardır. Ali İmran suresi 77. ayet-i kerime elinizdeki ayet-i kerime. Burada Abdullah hangi Abdullah? Abbas mı Mesud mu? İbni Mesud. Abla İbni Mesud. Çünkü Ebu Vail kendisinden rivayet etmiş. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam buyurmuş ki men iktata'a mal emri'in muslimin bi yeminin kâbibetin. Evet. Kim ki bir Müslümanın bir Müslüman kişinin malını ne yaparsa, gasp ederse, alırsa, koparırsa. Burada iktata'a, almak ama nasıl almak? Gayri şer'i yollardan almak. Yani zulmen almak, gaspen almak, haramen almak. Onun için gata, normalde gata ne? Kesmeli. Yani burada da kesip alıyor demek yani, tabiri caizse. Kim ki bir Müslümanın malını kesip alırsa, peki hangi yolu kullanarak? Bi yeminin kâzibetin. Yalan yere yemin ederek. Yalan yeminle. Allah muhafaza. Bir hadise olur. Doğrudan çalmak yerine yalan yeminle ne yaparsın? Şahitlerin huzurunda onun malını ne yaparsın? Gasp edersin, değil mi? Allah muhafaza. Lakiyallah ve huve aleyhi gazban. Evet, Allah'a kavuşur ama Allah ona kızmış bir halde. Demek ki şimdi kavuşma geçti. Kavuşma geçti ama başka bir sıfatla. Şöyle diyelim. Şunun devamı, siz alta yazın yani. Şimdi bir insanla karşılaşırsın, değil mi? Lukye olur. Bir insanla karşılaşırsın. İki ihtimal var. Ya seninle karşılaştığı için sevinç duyar ya da ne yapar? Kızar, değil mi? Sevinç duyarsa sevinç ifadesi olur. Kızgınlık duyarsa kızgınlık ifadesi olur. E bu kızgınlık ifadesini sen nereden anlarsın? Yani bir insanı kızıp kısmadığın iki şekli anlarsın. Üç şekilde değil. Ya sesinden ya da yüzünden, ruhiyetinden. Ya sesinden ya da neyinden? Yüzünden, değil mi? Başka bir şekilde bir insanın kızıp kızmadığını anlar mısın? Ya da sana ferman yazacak kızdın diye. Orada da öyle bir şey mevzu bahis değil. Ha, demek ki yani sen eğer bir müminin malını ne yaparsan, yalan yeminle gayri şer'i yollardan almış olursan sen de Allah'la kavuşacaksın. Çünkü niye? Müminsin sen. Dinden çıkmadın, kafir olmadın. Ama Rabbin sana ruhiyetini gösterdiğinde nasıl gösterecek? Kızgınlığını da ifade ederek gösterecek. Allah muhafaza buyursun. Amin. Rabbim bize gülerken biz onu görelim. Amin. Değil mi? Kızgın bir halde değil. Demek ki kavuşma kızmayla, yani bizzat ruhiyetin kendisini ne yapıyor? Diğer bir sıfatla ifade ediyor. Halbuki kızma sıfatı zaten Kur'an-ı Kerim'de iki şekilde ifade edilmiştir. Bir gazap, diğeri de sahat. Kızma veya öfke. İşte pek çok ayette Allah şundan şundan ne yaparım? Kızarım der, değil mi? Gazap kelimesi. İşte bunlardan bir tanesi de, Rabbin kızdıklarından bir tanesi de kimmiş? Kimmiş? Yalan yere yemin edip bir Müslümanın malını ne yapan? Alan. Zorla. Rabbim ne yapar buna? Kızar. Ama karşılaştığında kızar. Bakın şimdi hadisi ayete döndürme. Hadisi ayete irca etme yöntemi. Yani hadis kritiğini yapanlar kimlerdir aynı zamanda? Sahabedir. Yani burada bizim alacağımız önemli bir ibare bu, nokta. Hadis kritiği yapılıyor burada, hadis kritiği. Abbe İbni Mesud rivayeti söylüyor. Belki de diyor ki ya birileri çıkacak bu ümmetten ileride. O zaman tohumları var zaten. Zülkuveysra gibi haricilerden. Tamam mı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı neyin inkar edebilecekler? Bu hadisini inkar edebilecekler. Yani o hadiste neyi ifade ediyor? Rabbi görmeyi ifade ediyor. Rabbe kavuşmayı, başka? Rabbin ona kızmasını ifade ediyor. Belki bunu ne yapabilecekler? Reddedebilecekler, olur ki olmuştur da işte. Ne yapıyor? Gale Abdullah İbni Mesud. Abdullah İbni Mesud diyor ki ثُمَّ قَرَى رَسُولَّهُ sallallahu aleyhi ve sellem مِسْتَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ذِكْرُهُ. Dikkat edin. Sonra diyor Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ne yaptı? Bu söylediği hadisin mistakını, doğrulayıcısını nereden aldı? Kur'an'dan aldı. Şimdi bakın Abdullah İbni Mesud diyor ki bir, hadis kritiğini doğrudan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yapmıştır. Nasıl yapmıştır? Söylediği kavmi neye irca etmiştir? Kur'an'a irca etmiştir. Demek ki Resulullah'ın sözleri de nedir? Bir vahidir. Ama Kur'an'dan farkı nedir? Gayrimetlu olmasıdır. İbadette ne yapılmaz? Yani namaz ibadetinde okunmaz. Yoksa onun mistakı, mistak iki şeydir. Bir tasdik, doğrulama, iki kaynak. Neredendir kaynak? Vahiydir. He, doğrulayıcısı nedir? Kur'an'dır. İki, Abdullah İbni Mesud diyor ki, he, işte size diyor ben bunu verirken diyor, bir hadis kritiği de yapıyorum aynı zamanda. Ney? He, işte hadisin bu kadarını size rivayet etmiyorum. Bu kadarını ne yapmıyorum? Rivayet etmiyorum. Devamını da rivayet ediyorum. Neydi o devamı? İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki, he, daha sonra diyor ki Abdullah İbni Mesud, daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu hadisin mistakını da ne yaptı? Kur'an'dan getirdi. Şimdi bakın nikah kelimesini Kur'an nasıl açıklayacak? Ne diyor? İnnellezine yeşterune biahdillahi ve eymanihim semenen galila. Allah'a vermiş oldukları ahitleri ve sözleri, yeminleri ne yapanlar? Ucuz bir bedel karşılığında satanlar. Allah'a verdiğim bir ahit var. Başka? Bir yemin var değil mi? Bir söz var, bir yemin var. Onları ucuz bir bedelle satanlar. Burada ne yaptı adam? He, yalan bir yemin. Bu ucuz bedel. Yalan bir yemin karşılığında Allah'a vermiş olduğu sözü çiğnedi. Neydi o? Müslümanın malına ne yapma? Dokunma. Size mallarınız da, canlarınız da, ırzlarınız da bugünün hürmeti, şu vaktin hürmeti, şu mekanın hürmeti gibi nedir diyor Aleyhisselatü Vesselam? Haramdır. Sen sözü ne yaptın? Çiğnedin. Ucuz bir bedel karşılığında ne yaptın? Müminin malına el koydun. He. İşte diyor ki ayet-i kerime ulaike la halaka lahum fil ahire. Ahirette bakın, ahirette üstüne bas. Bir nasipleri yok onların. Müsbet yönde tabi. Menfi yönde nasibi var. Müsbet yönde neyi yok? Nasibi yok. Nerede? Ahirette bak. Ahirette. Dikkat edin. Dünyada değil. Ahirette bir, ne o nasip yok. İki, ve la yükellimuhumullah. Allah onlarla konuşmayacak ahirette. Bak, konuşma. Ne? Konuşma. İki, üç, ve la yanzuru ileyhim. Onlara ne yapmayacak? Bakmayacak. Şimdi ahirette nasipleri yok dedi. Ama birileri ya bu istinafi cümle diyebilir. Bir evveliyle alakası yok. Yani ahirette nasipleri yok. Sonraki cümle onlarla konuşmaz, onlara bakmaz. İlla ahirette olduğun nerede çıkarıyorsun hocam? Onlarla konuşmaz, onlara bakmaz. Ha, Allah yevmel kıyamet diyor. Ne zaman? Kıyamet günü. Bak, nasibi yok. Başka? Konuşmaz. Başka? Bakmaz. Daha gelmedik. Bak, bakmıyor. Demek ki Allah bakacak. Allah sana bakınca sen de ona bakacaksın. Ve la yüzekkihim. Onları da ne yapmaz? Temize çıkarmaz. Sonra ve lehum azabun elim. Onlar için ne var? Elim bir azap var. Ha, demek ki bizzat Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor burada? İrca ediyor ayete. Abdullah İbni Mesud da onun bu ircasını özellikle ne yapıyor? Belirtiyor. Ha, özellikle bunu belirtiyor. Bakın bu hadisin farklı rivayetleri var. Mesela bir tanesi Tabarani rivayeti. Diyor ki men iktata amal emri'in muslimin bi yeminihi, kim ki yapmış olduğu yeminle, yani yalan yemin kastedilen, bir Müslümanın malını alırsa haramallahu aleyhil cenne, Allah ona cenneti ne yapar? Haram kılar. Ve evcebelehun nar, ona ne yapar? Cehennemi vacip kılar. Burada cenneti ona haram kılardan kasıt ilelebet değil. Doğrudan cennete ne yapamaz? Giremez demektir. Kastedilen o. Galu dediler ki ya Resulallah, ey Allah Resulü, ve in şeyun yesir, azıcık bir şey de mi olsa, basit bir şey de mi olsa. Galu dedi ki ve inkâne sivâken, bir misvak bile olsa. Bir misvak bile olsa. Bir misvak. Bir misvak bile olsa. Yine Hatim'in rivayeti diyor ki kim ki Müslümanın malını, Müslüman kişinin malını böyle yalan bir yeminle ne yaparsa, alıverirse, Allah ona cenneti haram kılar. İlelebet değil tabi. Söylediğimiz gibi. onu ateşe sokar. Dediler ki ey Allah Resulü, küçük bir şey olsa, basit bir şey olsa da, dedi ki ve inkâne sivâken ve inkâne sivâken. Bir misvak da olsa, bir misvak da olsa. Yani iki kere ne yaptı? Bu ifadeyi aleyhissalatü vesselam bize ne yapmış oldu? Tekrarlamış oldu. Demek ki bu hadis açıkça ne yapıyor? Açıkça bize neyi gösteriyor? Allah Azze ve Celle'nin kıyamet günü ne yapılacağını, görüleceğini ne yoluyla? Lukye artı kızma yoluyla ne yapıyor? Bize ifade ediyor. Diğer rivayeti alalım. Kale haddesene Abdullah ibn Muhammed. Kale haddesene Süfyan. An Amr ibn An Amr. An Ebi Salih. An Ebi Hureyre. An Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Kal. Thelâsetun la yükellimuhumullahu yevmel kıyâme. Ve la yenzuru ileyhim. Racülün halefe ala sil'atin. Lekad a'ta biha ekfere bimma a'ta. Ve huve kâzibun. Ve racülün halefe ala yeminin kâzibetin. Ba'del asli. يقتطع بها مال امرئ مسلم ورجل منع مال منع فضل ماء فيقول الله يوم القيامة اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. Ebu Hureyre'nin rivayet. Bize Sufyan İbni Uyeyne, Amr İbni Dinar'dan, o da Ebu Salih'ten, o da Ebu Hureyre radıyallahu anhuma'dan tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: üç nevi kimse vardır ki Allah kıyamet gününde onlara kelam etmez ve onlara bakmaz. Birisi malı üzerine yalancı olarak bu mala almak isteyen, müşteriden daha çok bedel verdiğine yemin eden kimse. Bir daha birisi. Birisi malı üzerine yalancı olarak bu mala almak isteyen, müşteriden daha çok bedel verdiğine yemin eden kimse. İşte bugünün esnafını yaptı. Allah muhafaza buyursun. Önce okurken şerh edeyim. Tekrar etmeye gerek yok. Geliyorsun bana, işte Muhammed abi geliyor bana, ben esnafım. Benden işte diyelim ki şu kitabı alacak. Diyor ki ya diyor şu kitabı almak istiyorum. Kaç lira? Ben diyorum ki 20 lira. Ya abi 15 lira olmaz mı? Diyorum 17 liradan aşağı olmaz. Ya abi 15 lira olsun. Ben vallahi ya diyorum, ben bunu 17'ye aldım. Vallahi ben bunu 17'ye aldım. Halbuki sen onu 17'ye ne yapmadın? Almadın. Değil mi? Yapmayacaksın. Yani yemin etmene gerek yok. Bu ticarettir. Arkadaşım 15'ten veremem. Niye veremezsin? Veremem ya. İşime gelmiyor. Bitti. Vermek zorunda değilsin. Ama işte yalan yere yemin edersen ne diyor hadisin metninde, lafzında, işte o üst cümleden bir tanesi bu. Nedir o? Allah onlarla kıyamet günü konuşmayacak ve onlara ne yapmayacak? Bakmayacak. Demek ki Allah'ın bakması bizim onu ne yapmamızı? Görmemizi. Yani Allah bizle konuşmayacak. Allah bize konuşmayacak. Allah bize bakmayacak diyelim mümin olarak. Bu bizim için bir nedir? Eksidir değil mi? E şimdi Allah bizle konuşacak, Allah bize bakacak. Şimdi Allah bizle konuşacak da biz onu duymayacaksak bir kıymeti var mı? Yok. Musa. Allah bize bakacak, biz onun bize baktığını görmeyeceksek bir kıymeti var mı? Ama adamlar tabii tevil kafasını açmışlar. Yani bakmaktan kasıt, yani merhamet etmeyecek diyorlar. Peki konuşmayacaktan kasıt ne? Yani hep ne? Tevil tevil açıyor. Bir tarafı tevil ediyor, bir taraftan açık veriyor. Değil mi? Demek ki birinci zümre bu. Anladık. Daha fazla tefsire gerek yok. İkinci zümre. İkincisi, ikindiden sonra Müslüman bir kimsenin malını koparıp almak için yalan bir yeminle yemin eden. İkindiden sonra, bakın diğer rivayette ikindi lafzı ne yapmadı? Geçmedi. Diğer laf şeyde, hadiste, bir önceki hadiste ne yapmadı? İkindi lafzı geçmedi. İkindi lafzını zikretmedi. Peki neden bu hadiste sizce ikindi lafzını zikretti? Yorumu olan var mı? Neden ikindiyi burada ne yaptı? Zikretti. Bu ikincide satmak yok. Yalan bir yeminle ikindiden sonra Müslümanın malını ne yapmak? Zorla almak var. El koymak. Burada satmaktan bahsetmiyor. Sizce neden ikindiyi kullandı? Ticaret zamanı olduğu için hocam. Şahitli namazların sabahla ikindi şahitli olduğunu. Yani bu bir yorum. İbni Hacer buna bu yorumu getirmiş. Başka bir yorum getirecek olan var mı? Ne diyorsunuz? Yok. Hocam sabah ve yatsı namazının münakfa ve alametlerinin alakası var mı? Hocam şey var mı? İkindiden sonra mesela sıcağından insanların artık bunalıp yorgun düşünüyor. Şimdi diyor ki mesela İbn Hacer. İbn Hacer diyor ki ikindiyi fazlından dolayı, ikindi vaktini fazlından dolayı özellikle Aleyhisselatü Vesselam zikretti. Çünkü diyor o diyor gündüzün sonu Allah Azze ve Celle'nin kendisini tesbih edenlere sena ettiği, aynı zamanda da işte gündüzün amelinin ne yapıldığı, nereye yükseltildiği, Allah'a yükseltiği bir vakit. Başka bir şeyde de diyor ki geceye yakındır diyor, geceye yakın olduğu için de diyor insanların o vakitte diyor basiretlerinin tam ne olduğu, zayıfladığı bir durumdur diyor. Tabi Allah bilir. Allah alem bir, Resulullah alem bir muradihi. Burada Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendi kastını daha iyi bilir ama ikindi vakti bundan dolayı zikredilmiştir diyor. Bunlar yorumlar. Ben de diyorum ki o dönemde özellikle Araplarda, çünkü bazı şehirlerde bunu açıkça gördüm. Özellikle Araplarda birinin malını yalan bir yeminle almanın vakti daha çok nedir? İkindi vaktidir. Daha çok ikindi vaktidir. O nedir onlarda? Biraz daha nedir? Yaygındır. Herhalde gündüz insanlar daha kuvvetli oluyor. Öyle kolaylıkla alamıyorlar. İkindi vakti o sıcaktan sonra, o sıcaktan sonra tam böyle insanların ne yaptığı, zafiyete düştüğü, belki de uyku sersemi olduğu anda zorla ne yapıyor? Yalan bir yeminle malını alıyor diyor. Evet. Devam et. Diğer üçüncüsü. Üçüncüsü, ihtiyacından fazla olan suyu insanlardan men eden kimse. Yani şimdi ne demek ihtiyacından fazla olan suyu? Kuyun da olabilir. Akan bir suyun da olabilir, değil mi? Özellikle bizim memleketimizde kuyularda o problem olmaz da akan sularda olur problem, değil mi? Adamın tarlası var. Önce onun tarlasından geçiyorsun. Sonra benim tarlama geliyor. Adam, hatta Türk filmlerinde de konu olmuştur. Birbirlerini öldürürler. Ben öyle bir iki film izledim. Ney? Adam ne yapıyor? Yani doymuş ya şeyi. Tarlası suya doymuş. Önüne sedi koyuyor. Tamam mı? Ya da yolu, suyun akan yolu belli. Yanda amcaoğlu var. Bir bakmışsın suyun yönünü ne yapmış? Değiştirmiş. Suyu ne yapıyor? Vermiyor. Halbuki ihtiyaç olanı, ihtiyacın olduğu kadarı kullanıyorsun. Ondan sonrasını vermekle mükellefsin. Evet, devam et. Allah Azze ve Celle kıyamet gününde ona sen ellerinle imal etmediğin fazla suyu men ettiğin gibi bugün ben de senden fazlamı men ediyorum buyuracak. Bak demek ki Allah ona böyle de konuşacak. Böyle de konuşacak. Yani onunla konuşmayacak diyor, değil mi? Ne demek burada peki onunla konuşmayacak, ona bakmayacak? Demek ki doğrudan konuşmayı reddetmiyor çünkü bu adam kafir mi? Bak çıktı meydana. Bakmayacak. Yani kafire bakmayacak, mümine bakacak, mümin onu görecek. Peki, ne demek? İşte nasıl bakmayacak? Mesruriyetle bakmayacak. Gazapla bakacak demek bu. Onunla neyle konuşmayacak? Güzellikle konuşmayacak. Böyle konuşacak işte. Kastedilen bu. Yoksa birbiri arasında ne yok? Herhangi bir tezat yok. Tezat yok. Bir sonraki rivayeti de alalım. Konumuzu bitirmek için gayret ediyorum. Uzun olsun. Çok bir şey almayacağız. Bize lazım olan bölümünü alacağız. Demek ki burada da ne geçti gene? Kavuşma ve ne? Konuşma. Kavuşma ve konuşma yazmıyoruz. Devam. Onu da alalım. Kâle haddesene Muhammed ibn-i Musenna. Rivayet uzun ama bize lazım olan bölümünü alacağız. Evet. Kâle haddesene Abdülvahhab. Kâle haddesene Eyyub. An Muhammedin an ibn-i Ebi Bekrete an Ebi Bekrete. Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem kâle. الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس البلدة؟ قلنا بلى قال أي يوم هذا؟ Kulna Allahu ve Resuluhu a'lem. Feseket. Hatta zannanna ennehu seyusemmihi bi gayri ismihi. Kale eleyse yevmen nahri? Kulna bela. Kale fe inne dimâekum ve emvâlekum. Kale Muhammed ve ahsibuhu. Kale a'vâbekum. Aleykum haramun. Fi hurbeti yevmikum hâza. Fi beledikum hâza. Fi şehrikum hâza. Setelkavne rabbekum. Ve yes'elukum an a'malikum. Ela فلا ترجعوا بعد ضلالة يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغ أن يكون أعوى من بعض من سمعه فكان محمد إذا ذكره قال صدق الله ورسول صدق الله قال صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ألا البلغت Ela hel bellah. Evet, oku. Bize Eyyub Muhammed İbn Sirin'den, o da İbn Ebi Bekre'den, o da Ebu Bekre radıyallahu anhuma'dan tahdis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda hakkındaki hutbesinde şöyle buyurmuştur. Zaman Allah'ın gökleri ve yer... Şimdi veda hacındaki hutbesinde, biliyorsunuz veda hacındaki hutbesi sadece Arafat'ta olan neyi değil, hutbesi değil. Arafat vakfesi Kurban Bayramı'ndan bir gün önceye ne yapar? Denk gelir. Burada bahsettiği Kurban Bayramı günkü neyi? Hutbesi. Ki muhtemelen nerede? Müzdelife'deki. Muhtemelen nerede? Müzdelife'deki hutbesi. Ama diğer rivayetler Arafat'taki hutbesinde ne yapıyor? Gösteriyor. Her iki konuşmayı da nerede yapıyor zaten? Yani hem Arafat'ta hem de Müzdelife'de. Yani iki ayrı vakadır yani. İki ayrı vaka. Bu tür konuşmaları nerede de yapmıştır? Arafat'taki hutbesinde de yapmıştır. Evet. Müzdelife'de de hutbe irade etmiştir. Orada da. Burada yevmen nahar dediği. Yani bizzat nerede? Müzdelife. Müzdelife'deki. Yani bayram günü. Bayram günü, evet. Zaman Allah'ın gökleri ve yerleri yarattığı günkü ilk vaziyetine dönmüştür. Bir yıl ay ölçüsüyle 12 aydır. Bunlardan 4'ü haram, yasak aylardır ki 3'ü arka arkaya Zülkade, Zülhicce, Muharrem'dir. Evet, Allah katındaki aylar kaç aydır? 12 aydır. Bunlardan 4'ü haram aylar, 3'ü peş peşe gelir. Zülkade, Zülhicce, Muharrem. Peygamber Efendimiz hangi ayda peki o anda? Hac ayı hangisi? Zülhicce. Sonra? 4.'sü Mudar'ın ayı olan Recep'tir. Mudar kabilesinin ayı olan Recep. O Cuma dal ahir ile Şaban arasındadır. Evet. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu ay hangi aydır diye sordu. Biz Allah ve Resulü en iyi bilendir dedik. Resulullah sükut etti. Biz Resulullah bu aya eski adından başka bir ad verecek sandık. Yani Zilhicce'den başka. Peygamber Efendimiz susunca zannetti ki Zilhicce'den başka bir isim verecek. Biliyorsunuz Araplar bu 4 haram ayı bilirlerdi ama ellerinden geldiğince bu haram ayları ne yapmaya? Değiştirmeye uğraşırlardı, değil mi? Ellerinden geldiğince, yani riayet de ederlerdi ama etmedikleri de olurdu. Evet, devam et. Bu aylarda ne yapmak, savaşmak neydi? Haramdı onlarda, evet. Sonra Zülhicce ayı değil midir buyurdu. Biz evet Zülhicce'dir dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu içinde bulunduğunuz hangi beldedir buyurdu. Biz Allah ve Resulü en bilendir dedik. Resulullah sustu. Hatta biz Resulullah'ın Mekke'ye eski isminden başka bir isim verecek sandık. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke beldesi değil midir buyurdu. Biz ki muhtemelen neresi o? Mekke'de Müzdelife. Çünkü Yevmen Nahri dediğine göre bayramın ilk günüdür. O da 10. günüdür. Zilhicce'nin. O da nerede olduğum bir vakittir? Haç'ta Müzdelife'de olduğum vakit. Mina'da böyle bir hutbe irade etmeye mümkünat yok. Çünkü niye? Vakfe yoktur Mina'da. Doğrudan ne vardır? Taş atma vardır. Onun için yani Müzdelife büyük ihtimal. Ama dediğim gibi aynı konuşmaları Arafat'ta da ne yapmıştır? İlka etmiştir. Evet, Mekke'dir dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bugün hangi gündür diye sordu. Biz Allah ve Resulü en bilendir dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine sükut etti. Hatta biz eski adından başka bir ad verecek sandık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nah günü, kurban kesim günü değil midir buyurdu. Biz evet nah günüdür dedik. Bu mukaddimelerden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu halde bilmiş... Demek ki ne yapıyor aleyhissalatü vesselam? Hem yere hem zamana, şehre, hem aya, güne, hem yıla, hem güne, hem de yere ne yapıyor? Dikkat çekiyor değil mi? Evet. Şu halde iyi biliniz ki kanlarınız ve mallarınız Muhammed İbn-i Sirin Ebu Bekre şunu da söyledi sanıyorum demiştir. Ve ızlarınız birbirinize bu aylarınızda, bu beldenizde, bu gününüzün haram oluşu gibi haramdır. Evet. Her türlü saldırıdan korunmuştur. Muhakkak ki siz Rabbinize kavuşacaksınız. Muhakkak ki siz Rabbinize kavuşacaksınız. Gene ne geldi? Kavuşma geldi. İmam Buhari bunu delil olarak kullandı. Rabbiniz sizlere istediğiniz amellerinizden soracak. Demek ki kavuşma anında Rabbimiz bize sual edecek. O bir nedir aynı zamanda? Konuşmanın neyi? Cinsi. Sadece konuşmayacak aynı zamanda. Yani sormayacak. Konuşacak da. Ama konuşmanın bir nevi de ne? Soru sorma. Bir nevi de ne? Soru. O halde konuşma, şuraya bir soru sorma da yazılabilir değil mi? O da var yani içinde. Şimdi soru soracak. Evet, ne diyecek? Ey insanlar, aklınızı başınıza toplayınız da benden sonra birbirinizin boynunu vuracak surette sapıklara dönmeyin. Peki soruyu nereden soracak size? Amellerinizden. Okudun mu? Ben duymadım. Orayı okuduk hocam. Rabbiniz sizleri istediğiniz amellerinizden soracaktır. Dedi. İstediğiniz mi? İstediğiniz nereden? Oraya oraya, o zaman işlediğiniz. İşlediğiniz. İşlediğiniz amellerden soracak. Yanlış yazmış. Evet, devam. Ey insanlar, dikkat edin. Bu sözlerimi burada hazır bulunanlar, hazır bulunmayan müstakbel nesillere tebliğ edip ulaştırsın. İşte hadis rivayetini bizzat Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Teşvik ediyor, evet, değil mi? Hadis rivayetini ne yapıyor? Teşvik ediyor. Burada bulunanlar bulunmayanlara ne yapsın? Nakletsin. Evet. Olabilir ki kendisine tebliğ ulaşan bazı kimse burada bulunup işiten bir kısım kimseden daha iyi anlayıp bellemiş olur. Evet, yani işte onun için İmam Buhari'ler ne güzel bellemişler. Daha sonra geldikleri halde İmam Müslimler, Ebu Davud'lar, Nesailer, İbnül Mübarekler, İmam Ahmetler, İbn-i Sirinler, Süfyan Sevriler değil mi? Abla İbn-i Mübarekler. Bunlar hep daha güzel ne yapmışlar? Bellemişler. Bellemek sadece hıfz yönüyle değil, ezber yönüyle değil. Aynı zamanda ifade ettiği anlam yönüyle, mana yönüyle, ahkam yönüyle. Direkt konumuz olmadığı için girmiyorum. Devam. Muhammed İbn-i Sirin bu hadisi zikrettiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru söyledi der idi. Niye? Çünkü, doğru söyledi. Evet. Çünkü dinleyenlerden çoğu üstadlarından daha iyi anlayıp belliyicidirler. Bundan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem... Tabii o çünkü hadisin Arapçasında yok galiba. Yok. Onu eklemiş. Niye? O da başka bir rivayetinden almış. Direkt Buhari'nin rivayeti değil, Sünenler'de geçen bir rivayet. Dikkat edin, tebliğ ettim mi? Dikkat edin, tebliğ ettim mi diye iki kere sordu. Evet, sordu. Daha sonra da şahit ol ya Rab dedi, elini kaldırdı. Bu Müzdelife'de geçen hadise, bu şeyde Arafat'ta geçen hadise de diğer bir hadise. Yani hulasası İmam Buhari burada da ne yaptı? Allah'a kavuşmayı ki orada bizzat Allah ne yapacak? Konuşacak. Bize soru soracak. Ney? Amellerimizle hakla. Biz de ne yapacağız ona? Cevap vereceğiz. Karşılıklı konuşma olacak. Arada ne yok? Tercüman yok. Yani anlayacağız Rabbimizin konuşmasını. Onun bizi anlaması da zaten doğal olarak şeydir yani. Yaratan bizi olduğu hasebiyle, biz Allah tarafından yaratıldığımız hasebiyle onun bizi anlamaması gibi ne durum söz konusu değil. Hulasası bu dersimizin. İşte gayri salim naslar, kavuşma konuşmada geçiyor. İşte kavuşma dediğimiz gibi lika açıkladık, işte sahabi ve İmam Buhari şartı. İşte konuşmada da mütercim olmadan, perde olmadan soru sorma. O kavuşmanın içinde aynı zamanda kızma ya da işte mesur olma şeklinde ifadeler geçiyor. Kısaca bu konuyla alakalı vereceğimiz hususlar bunlar. Daha fazla uzatmaya gerek yok. Çünkü zannedersem 4 ders oldu. Çıkamadık işin içinden. Yeter. İnşallah önümüzdeki ders Babu maca fi kavlillahi teala inne rahmetallah garibun minel muhsini. Allah'ın rahmetinden bahseden neyi? Babu inşallah alacağız. Allah'ın rahmet sıfatı. Rahman ve Rahim olmasından ne yapacağız? Bahsedeceğiz inşallah. Evet, buyur, sor.